یک شاخ گل، برنامه شماره 175. جانان من است، به چه رو در طلب سوختن جان من است؟ آن که دارد به رخش مجمع زیبایی را، چه غم از حال دل زار پریشان من است؟ به تماشای گل و لاله مرا حاجت نیست، به تماشای گل و لاله مرا حاجت نیست، چون خط طلعت او سوری و ریحان من است. تماشای گل و لاله مرا حاجت نیست، چون خط طلعت او سوری و ریحان من است. سخن این بار ما از گوهر است، زنی پاک دل، مهربان و خوشخوی که در زمان فتحعلی شاه قاجار می‌زیسته و دیوانش که مشتمل بر چکامه و غزل و رباعی است، در 60 و چند سال پیش به خط خوشنویسی چون ملا محمد اسماعیل نوشته شده و به چاپ سنگی رسیده و به نام دیوان حاج گوهر خانم مشهور است. حاج گوهر خانم متخلص به گوهر، از سخنوران متقدم سعدی را بیشتر دوست می‌داشته و چه بسا از اشعار او تضمین یا استقبال کرده است. ای پیک پی خجسته که داری پیام دوست، ای پیک پی خجسته که داری پیام دوست، بازآی تا که بذل کنم جان به نام دوست. گر خون ما به غمزه بریزد سزا بود، دانیم فقر خویشتن و احتشام دوست. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 175 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم گردید. آهنگ در مایه صدا از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده روشنک.